A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 17. Jeszcze 2 godziny audycji. Zapraszamy do Trójki. Patryc Jutrzewska, witam. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. W poniedziałek prezydent porozmawia z przedstawicielami kilku ugrupowań o nowej ordynacji do Europarlamentu. W tym serwisie także kopalnia Rydułtowy już po wizji lokalnej po wczorajszym wstrząsie. I kłopoty mieszkańców jednego z bloków na warszawskiej Woli. Chodzi o błędy projektowe dotyczące budynku. Ale najpierw sprawdzamy sytuację pogodową, to w związku z ostrzeżeniami przed gwałtownymi burzami. Burze pojawiają się już i występują głównie w południowej części kraju. Są to na razie izolowane komórki. Niemniej jednak ze względu na to, że one bardzo wolno się przemieszczają, opad się kumuluje i miejscami tego deszczu może być już sporo. Są też wydane już ostrzeżenia na burze, szczególnie na województwo dolnośląskie. Informuje Grażyna Dąbrowska z IMGW. I uprzedza, że w nocy burze pojawią się na zachodzie, a jutro dotrą najpierw do centrum, a później do Polski Wschodniej. Będzie im towarzyszył wiatr o prędkości do 80 km na godzinę i deszcz. W wielu miejscach spadnie 40 litrów wody na metr kwadratowy. Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by burzę przeczekać w domu. I radzi, co robić, gdy burza zastanie nas na zewnątrz. Postarajmy się najszybciej, jak to możliwe, znaleźć schronienie. Niech nie będą to drzewa. Chronienie się pod drzewami jest bardzo niebezpieczne. Jeżeli mamy jakieś przedmioty luźno stojące na parapetach, na balkonach, też pousuwajmy je, zabezpieczmy, dlatego że burzą z reguły towarzyszą silne podmuchy wiatru i taki przedmiot porwany przez wiatr może zrobić komuś krzywdę. Po burzach zdecydowanie chłodniej jutro w Lubuskiem, gdzie teraz są 34 stopnie, tylko 24. W poniedziałek spotkanie prezydenta z kilkoma ugrupowaniami w sprawie ordynacji do Europarlamentu. O zablokowanie ustawy autorstwa PiSu zaapelowały wspólnie Kukiz 15, PSL, Partia Razem i Prawica RP. Poparły one stanowisko klubu Jagiellońskiego, pod którym podpisało się blisko 5000 osób. W liście do prezydenta jego autorzy napisali, że szkodliwe dla polskiej demokracji jest tworzenie zaporowego, realnego progu wyborczego, ograniczanie możliwości faktycznego wyboru Polaków do dwóch list oraz betonowanie sceny politycznej. Sygnatariusze listu wyrazili nadzieję, że prezydent rozważy ich argumenty i zdecyduje się nie podpisywać nowelizacji kodeksu wyborczego. Przed podjęciem decyzji prezydent chce przeprowadzić dyskusję, mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Prezydent uznał, że chce wysłuchać ich racji, chce wysłuchać tych opinii, ich argumentów, które przedstawili w apelu pisemnie, ale oczywiście w rozmowie to będzie można pogłębić tą. Na prezydenckie weto do nowelizacji kodeksu wyborczego liczy między innymi Nowoczesna, mówi Witold Zembaczyński. Ona oczywiście zasługuje na weto. A według PiSu zasługuje na podpis. Ryszard Czarnecki. Wierzymy, że pan prezydent jednak podpisze. PiS przekonuje, że nowa ordynacja upraszcza wybory i przybliża je obywatelom. W wywiadzie dla dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej Andrzej Duda powiedział, że mocno skłania się w kierunku zablokowania ordynacji do Europarlamentu. W kopalni ROW ruch Rydułtowy, gdzie wczoraj wieczorem doszło do silnego wstrząsu i trzeba było ewakuować 14 górników, zakończyła się wizja lokalna. Jak informuje rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski, wstrząs odczuwalny był mocniej na powierzchni niż pod ziemią. Tam, gdzie osoby zgłaszały jakieś wątpliwości, czy nie doszło do jakichś naruszeń budynków, tam oczywiście zgodnie z procedurami pojawią się przedstawiciele kopalni i ocenią, czy te zgłoszenia jakby są zasadne. W ścianie, gdzie doszło do wstrząsu, prace są wstrzymane. Mają jednak ruszyć jeszcze dzisiaj. Do zdarzenia doszło 1200 metrów pod ziemią. Nadal można się wpisać do księgi kondolencyjnej poświęconej pamięci generała Zbigniewa Ścibora-Rylskiego. Jeszcze jutro jest ona wystawiona w stołecznym ratuszu. Ratusz jest otwarty od 8.30 do 16.00, przypomina Agnieszka Kłom z magistratu. Wszyscy, którzy chcą, mogą się w ten symboliczny sposób z panem generałem pożegnać. Oczywiście zapraszamy też wszystkich mieszkańców na uroczystości pogrzebowe w piątek o godzinie 13.00 na Starych Powązkach. Pogrzeb rozpocznie msza w kościele świętego Karola Boromeusza. Później generał zostanie odprowadzony do rodzinnego grobu na cmentarzu powązkowskim. A wnuczek generała powiedział, że jego dziadek prosił, aby na pogrzeb nie przynosić kwiatów, ale w zamian przekazać datki dla potrzebujących. I na koniec problemy mieszkańców jednego z bloków na warszawskiej Woli. W budynku znaleziono, jak to określono, błędy projektowe. Teraz zostanie w nim przeprowadzony gruntowny remont, ale do czasu jego zakończenia lokatorzy muszą wyprowadzić się ze swoich mieszkań. Chodzi o blok przy Piaskowej 9. Jest w nim prawie 150 lokali. Wcześniej blok sprawdzono i pod koniec lipca wydano opinię, że jest w złym stanie technicznym. Napisano w niej o spękaniach na ścianach, ugięciach stropów i zawilgoceniu. Jest też mowa o błędach projektowych. Burmistrz dzielnicy zadeklarował, że mieszkańcy mieszkańcy na czas remontu dostaną mieszkania zastępcze. Pokryte zostaną też koszty ich przeprowadzki, późniejszego powrotu do mieszkań. A remont będzie prowadzony etapami i ma się zakończyć dopiero w grudniu przyszłego roku. To był serwis Trójki. Teraz sport w studiu. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. I najpierw sprawdzimy, co u kolarzy w Tour de Pologne. W ten piekielny upał mają dziś etap pełen górskich premii. Jest ich aż 12. Start w Zakopanem, meta w Bukowinie Tatrzańskiej, a na miejscu jest Kuba Niziński. Kolarze już dzisiaj poczuli, co to znaczą góry na przedostatnim etapie Tour de Pologne. Za sobą mają lotną górską premię pierwszej kategorii. Ściana Harnaś pokonana. To jest podjazd dwukilometrowy o średnim nachyleniu 17%. Oznacza, że mocno trzeba się napracować. A na prowadzeniu ośmioosobowa grupa. Przewaga nad peletonem około 2 minut, ale ten peleton pędzi z góry jak wąż wijący się, spoglądający gdzieś do przodu na uciekinierów. Ciężko tutaj jechać w grupie. Trzeba być technicznie dobrze przygotowanym, bo dzisiaj etap wymagający. Czterokrotnie będą musieli pokonać ścianę Harnaś. To oznacza, że zmęczenie będzie potworne. Kto będzie najszybszy? To się okaże za około 2 godziny. Dla Trójki Kuba Niziński. Dziękujemy Kubie za te relacje. A kibicom piłki nożnej przypominamy, że dziś nasze kluby grają pierwsze spotkania w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Legia z półamatorami z Luksemburga, Du de Lange, tak nazywa się ta ekipa. Podobno dobrze rozpracowana taktycznie, mówi jakiś taki poirytowany trener mistrzów Polski, Aleksander Wokowicz. Drużynę Luksemburgu przeanalizowaliśmy. Jest to drużyna, która nieszczęśliwie odpadła z Videotonem. Daleki jestem od tego, żeby kogokolwiek lekceważyć. I wolałbym, żebyśmy ustalili i trzymali się jakiejś logiki. Albo jesteśmy kozaki, wtedy kompromitujemy się, albo jesteśmy słabi, nie dajemy się do niczego i wtedy po prostu walczymy. Legia gra o 21:00, od 19:20 będą kopać piłkarze Jagiellonii u siebie z belgijską Gandawą. Tak o rywalu mówi trener Jagi, spokojniejszy, Ireneusz Mamrot. Siłą tej drużyny jest ofensywa, skrzydła i środek pola bardzo mocny. W przeciwieństwie do poprzedniego 2 meczu jest to zespół bardziej stabilny. Nie było aż tych zmian. W składzie jakość zawodników jest porównywalna ze wskazaniem na chęt. Są również wypracowane pewne automatyzmy w tej grze i to widać. Dziś gra jeszcze Lech o 20:00 z inną drużyną z Belgii, z Henkiem, a niektórzy z naszych lekkoatletów mają już dziś za sobą starty w Mistrzostwach Europy. Świetnie spisali się nasi 800-metrowcy. W komplecie awansowali do półfinału. Adam Kszczot jest faworytem do złotego medalu, więc bieg w eliminacjach był dla niego jak bułka z masłem. Ładnie kontrolowany bieg, spokój, opanowanie, delikatnie przesunięcie z 300 metrów, ostatnie 200 nie jakoś wybitnie szybko. Hiszpan ruszył i zwalniał, więc ja cały czas to tempo sobie czułem. Na ostatniej prostej minąłem go. Chłopcy z tyłu naciskali, ale spokojnie mogłem sobie na to odpowiedzieć. Luz, jeszcze raz luz. Poza Kszczotem do półfinału 800 metrów awansowali Michał Rozmys i Mateusz Borkowski. Myśląc o szansach medalowych na dziś, to wieczorem trzeba obejrzeć finał 400 metrów przez Płotki z udziałem Patryka Dobka. Płotkami sprintem zajmiemy się też za kwadrans w Biegam, bo lubię, razem z byłym mistrzem Europy na tym dystansie Pawłem Januszewskim. Kszczot jak profesor opowiadał, jak sobie doskonale z tym poradził. Luz. Pełen luz, kontrolował właściwie każdy metr swojego biegu. Bardzo dziękuję. Krzysztof Łoniewski, jak Państwo słyszeli, wróci za mniej więcej kwadrans. Jak króciutko jeszcze o tym, co w pogodzie. Jutro w województwach zachodnich zachmurzenie przeważnie umiarkowane i miejscami niewielki przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, możliwe także burze, a miejscami to nawet gwałtowne opady gradu, ulewy, silne porywy wiatru także niewykluczone. Temperatura maksymalna 24 stopnie, od tytułu się zacznie, 26 na zachodzie, 30 w centrum, do 33 na Mazowszu i Kielecczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A co to za metamorfoza? A wiesz, nowy rok, nowy ja. Siłownia, dieta, stylistka. Zaraz, Marek, jaki nowy rok? Mamy sierpień. Sierpień? Przecież w salonach Hopla jest już wyprzedaż roku modelowego. Z ciebie to dopiero jest model. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjnej wyprzedaży roku modelowego. Tylko teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Uwaga! Ważna i dobra informacja dla każdego, kto chce wesprzeć swoją pamięć. Nowość w aptekach. Axobrex Plus. Powtarzam, Axobrex Plus. Suplement diety Axobrex Plus zawiera cytykolinę oraz cynk, który pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uwaga. Skoncentruj się i zapamiętaj. Pamięć z Axobrex Plus. Zapytaj w aptece o nowość. Axobrex Plus. 7 płytowych niespodzianek.

A kolarze jadą, pedałują i pedałują. Dzisiaj, tak jak Krzysztof Łoniewski i państwu opowiadał niedawno, rzeczywiście niezwykle trudny etap. Upał i premie górskie, to znaczy, że się napedałują i nawspinają. 72,5 km do mety. Jedna grupa ucieka, peleton za tą pierwszą grupą. 2 minuty 20 sekund. Kwadrans po 17. Zapraszamy do Trójki. O rozstrzygnięciach tego etapu jeszcze się państwo z anteny programu trzeciego dowiedzą. Teraz o innym temacie, o tym, o czym przed chwilą wspominaliśmy. Zwierzęta na drodze czy na torach kolejowych. No właściwie takie zwierzę bywa bezbronne. Na szczęście niemal normą jest już, że przy budowie lub modernizacji autostrad i linii kolejowych tworzy się specjalne przejścia dla wędrujących zwierzaków. Ale czy one w ogóle z nich korzystają? To sprawdzała Ewa Dudzińska. Czy to są tory kolejowe, czy to są autostrady, wszędzie zwierzęta mogą natknąć się na przeszkodę. Były takie badania prowadzone chociażby na drobnych gryzoniach, gdzie ta droga rzeczywiście jest barierą. Profesor Tomasz Mazgajski, Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk. Próbują przechodzić, tylko giną pod kołami i rzeczywiście wszystkie możliwości spowodowania, żeby te zwierzęta się przemieszczały, są jak najbardziej potrzebne. Polskie linie kolejowe pamiętają o zwierzętach podczas modernizacji kolejowej trasy z Warszawy do Białegostoku. Zaplanowano 26 przepustów ze specjalnymi pułkami. Mirosław Siemieniec, Polskie linie kolejowe. Z tych przepustów będą korzystały m.in. gady i płazy, żółw błotny lub gniewoż plamisty. Czy myśliwi jakoś się włączają w to bezpieczeństwo? Oczywiście, że tak. Przede wszystkim podejmujemy działania czysto praktyczne. Rzeczniczka Polskiego Związku Łowieckiego Diana Piotrowska. Które mają na celu odsunięcie tych zwierząt od torów i od miejsc, gdzie te pociągi mają najbardziej intensywny ruch, na przykład poprzez tworzenie ostoi dla tych zwierzyny w miejscach oddalonych od torów. Nad autostradami są robione takie duże mosty, takie, gdzie już i łosie mogą przejść górą nad autostradą, a nie dołem. Sprawdzone korzystają z tego. I korzystają. Są ustawione fotopułapki, które sprawdzają, czy rzeczywiście i jak często te zwierzęta korzystają. Jakiego rodzaju to są zwierzęta, które się udaje tak wodzić za nos poprzez serwowanie jakiegoś dania? To dzik czy jeleń przemieszczają się najczęściej w dużych zgrupowaniach. A jeżeli chodzi o wilki? Generalnie jest przyjęte, że drapieżniki są bardziej ostrożne, bardziej czujne niż roślinożerne. Być może to jest powód, dla którego on mniej ulega kolizjom, ale oczywiście no, mniejsze jest zdecydowanie zagęszczenie wilków niż dzików i jeleni w Polsce. Tam, gdzie występuje prawdopodobieństwo kolizji zwierząt z pociągami, przygotowywane są specjalne przejścia nad lub pod torami, tak zwane ekodukty. PKP chwali się, że robi nawet podkopy pod torami kolejowymi i tutaj mają na myśli drogę dla węży, dla jeży, dla żab. I teraz moje pytanie brzmi, czy one skorzystają z tego? Jest to tak robione, żeby kanalizować przejście w jednym mniej więcej miejscu. W Rostoczańskim Parku Narodowym przy stawach Echo duże ilości żab szły do stawów, no bo wiadomo, że wiosną one idą do zbiorników rozrodczych. I jest to zabezpieczone w ten sposób, że nawet gdyby próbowały wyjść na drogę, to spadną w dół. Wędrują wzdłuż takiej rynny, wzdłuż korytarza, do takiego zbiorczego przejścia na drugą stronę, tam gdzie my chcemy. I rzeczywiście tego typu przepusty do zwierząt wielkości, nawet lisa, są stosowane w przypadku no, dużych autostrad. Więc to są już duże przejścia. A mosty nad autostradami czy podkopy pod torami mają zachęcić zwierzęta do unikania tras szybkiego ruchu? No nie zawsze się to udaje, dlatego prośba do kierowców o ostrożną jazdę w okolicach lasów i łąk. Tu program trzeci Polskiego Radia, prawie 19 minut po 17, to czas na biegową listę przebojów. Dokładnie stan ziemi na dnie. hańbą oglądać igrzyska Gazpromu, który na wschodzie gdzieś po Kryjomu ludzi zabija za cenę gazu. Raz powolutku, a raz od razu. Jest wnieść demokrację, która dla ropy stanowi rację. Tyle pieniędzy brudnych pod stołem, gdy takiej hańby jesteś sponsorem. Niemniej gdy czytam o tym od lat, na tym właściwie oparty jest świat. Leci wiadomość po internecie i od razu wiecie. Wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, hańba, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, hańba i wstyd. Kontrolowany przez sieć światową, wiedzę od razu zdobywam nową. Czy stać nas jeszcze na opamiętanie, czy już tak zostanie? Hańba na zawsze hańbą zostanie. Niewielu tylko słyszy wołanie, niewielu tylko jeszcze coś widzi. Nikt się nie wstydzi. Wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd. Hańba, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd. Hańba i wstyd. Wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, hańba, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, hańba i wstyd. Kult i wstyd, biegowa lista przebojów i przy tym Państwu się w ubiegłym tygodniu najlepiej biegało. Krzysztof Łoniewski w studiu, Paweł Januszewski. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Śledzicie na pewno Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Z zapartym tchem. Tak, tak. Jest coś do tego nawiążemy. Tak jest, już teraz. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Biegam, bo lubię. To co, Paweł, może najpierw wyjaśnimy te wątpliwości z dzisiejszego ranka. Tak jest. Zapraszamy do trójki. Kto się rzuca, a kto się miota? No właśnie, to a propos naszych kulomiotek i kulomiotów. A więc kulom się miota, kulom się nie rzuca. Rzuca. Tak, no miota i pcha, natomiast się na pewno nie rzuca. Rzuca się oszczepem i rzuca się dyskiem. Zauważyliście, jak... A młotem? Właśnie, młotem? Też się rzuca. Zauważyliście, jak oni trzymają tak, cały czas kulę przy szyi. Tak. I jeżeli na moment by ta kula nie była przy szyi, to by było niezaliczone wtedy. Oprócz spalenia tego przekroczenia tego progu. Także... Panowie z ranka, chyba 1-0 dla popołudnia. Bo ta rywalizacja wciąż trwa. A dziś bezpośrednio... Każdy ma swoje mistrzostwa. Tak jest. A dziś bezpośrednio nawiążemy do tego, co wydarzy się wieczorem na Olympiastadion w Berlinie. W finale 400 metrów pobiegnie Patryk Dobek. Do finału dostał się z drugim czasem. Tak się składa, gdyby ktoś nie wiedział, że współautor tej audycji, Paweł Januszewski, był mistrzem Europy właśnie w tej konkurencji. Co prawda to było 20 lat temu, ale Boże, mistrz... Boże, już 20. To mistrz, tak. Paweł, czy Patryk ma szansę powtórzyć twój sukces? Znaczy nie wiem, czy mój sukces, bo jakby każdy jest... Czy ma szansę na złoty medal? Jak się patrzy na lekkoatletykę, która jest wymierna, to wydaje się, że nie ma szans. Natomiast wracając do mnie 20 lat temu, jak ja jechałem na te mistrzostwa, to zdaje się, że miałem chyba około 10 czasu, także wszystko jest możliwe. I wszystko jest w głowie. Wszystko jest w głowie. Patryk dzisiaj będzie startował na torze trzecim. To jest doskonały tor, aczkolwiek zdarzały się biegi nawet na Igrzyskach Olimpijskich, kiedy z pierwszego toru wygrywał zawodnik. To był Amerykanin, nawet później został sportowcem roku. A dlaczego to ma takie znaczenie? No, na przykład jak się biegnie na pierwszym torze, to tam jest jeszcze taki okalający między bieżnią a murawą jest taki jakaś taka rurka. Tak, tak. No i tak... To przeszkadza. Przeszkadza wizualnie, okay. Widzi się ją, także z automatu odbiegasz troszeczkę dalej, to po pierwsze. Po drugie, no masz daleki kontakt, między pierwszym a ósmym jest dosyć daleka odległość, także ten trzeci, czwarty i piąty tor to są najlepsze tory, bo praktycznie ma się wszystkich przed sobą, można poniekąd kontrolować ten bieg, aczkolwiek no w biegu finałowym kontroli jakby jako taki nie będzie, to jest bieg sprinterski, bo wszystkie biegi do 400 metrów to są biegami sprinterskimi. Inną specyfiką 400 metrów przez płotki jest to, że się biegnie od płotka do płotka. Jednym rytmem, z góry ustalonym, to nie jest tak, że w zależności od tego, co się na bieżni w danym biegu wydarzy, to przyspieszamy albo zwalniamy liczbę tych kroków. A Paweł, to są te niższe płotki, prawda? To są te niższe płotki, jaka jest ich wysokość? Aha. To jest 91,7. To są, no, tylko tych płotków jest 10 i generalnie zawsze w tych konkurencjach lekkoatletycznych, czy to jest bieg na 110 metrów, czy 100 metrów przez płotki w przypadku pań, czy 400 metrów w przypadku pań, zawsze płotków jest 10, tak żebyście Państwo też o tym wiedzieli. Nie wiem, może warto powiedzieć, co to znaczy na przykład przy wynikach zawodników, że mają SB czy NR, czyli tak, sezon best, czyli najlepszy wynik w sezonie i generalnie powinniśmy od naszych... PB, czyli personal best, tak? Czyli najlepszy w ogóle wynik, życiówka. Czyli tak zwana życiówka. Jeżeli zawodnik na Mistrzostwach Europy, na najważniejszym starcie uzyskał personal best, czyli PB, albo nie uzyskał swojego najlepszego wyniku w sezonie, to nie do końca możemy go rozliczać. To też dobrze, żebyście Państwo kibice o tym wiedzieli. Paweł, czy ćwiczenia na płotkach mogą się przydać trójkowym biegaczom? Myślę, że płotki wymuszają pewne ruchy. Ja miałem trenera, który... No, nie zawsze byłem płotkarzem. Wcześniej biegałem i biegi długie, i średnie. No może z tymi długimi to przesada. Biegałem w biegach przełajowych. Nie byłeś legendą biegów długich. Biegów przełajowych nie byłem. Biegów średnich również nie byłem. Nawet legendą zapasów nie byłem. A też się trenowałem, natomiast miałem trenera, którego serdecznie pozdrawiam, pana profesora Iskrę, który uważał, że trening jako taki bez płotków jest treningiem straconym. Sam płotek naprawdę daje dużo takiego wymuszonego ruchu. A to jest niezwykle precyzyjny sport, tak naprawdę, prawda? Trzeba to dokładnie wymierzyć. Ale jak wpleść w trening biegacza, amatora, płotki? No to zapraszamy na zajęcia biegam, bo lubię. Tu ciężko w radiu, szczególnie jak ktoś ma takie jak ja problemy z mówieniem takim kwiecistym o płotkach, żeby to pokazać. Nawet o płotkach. Wolałbym pokazać, lub nasi trenerzy na pewno pokażą. Co można z płotkami zrobić. Płotki są potrzebne nie tylko płotkarzom, są potrzebne nie tylko biegaczom. Widziałem wielu kulomiotów słynnych. Tomek Majewski, tak. Dokładnie. Każdy. Zresztą nie tylko w lekkiej atletyce i piłkarze ręczni z płotków korzystają. Siatkarze w dużej mierze. No dobrze, no to kończymy wątek płotków i zapraszamy na kolejny upalny konkurs w Biegam, bo lubię. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania zegarek marki Garmin to model Forerunner 235 o wartości 755 zł. Do zegarka dołączamy ciekawą książkę biegową pod tytułem Osobisty dziennik biegacza. Dopasuj plan treningowy, ciesz się postępami. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Trzeba ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i płotki. Na propozycje czekamy pod numerem SMS 73 533. Koszt SMS to 3,69 zł brutto. Regulamin konkursu dostępny na trójkowej stronie internetowej, a rozwiązanie po godzinie 17.30. Paweł, szybko zapraszamy na bieganie. Tak jest, zapraszam oczywiście na nasze zajęcia biegam, bo lubię. Bezpłatne, ale z płotkami. Mogą być z płotkami. Nasi trenerzy są przygotowani na to, żeby biegać. Zapraszamy do Raciborza, tak jak wspominaliśmy, pod koniec sierpnia na półmaraton. Natomiast bardzo ciekawa impreza się zapowiada w Warszawie. Na Stadionie Narodowym będzie można pobiegać tylko i wyłącznie na Stadionie Narodowym. Sztafeta tam, mimo że nie ma bieżni, znaleźli się odważni, którzy zrobią bieg Erasmusa 29, biegi sztafetowe, także serdecznie zapraszamy. Niedługo zaczniemy też zapraszać na PKO Bieg Charytatywny, to już za tydzień będziemy po raz pierwszy zapraszać. Zapraszamy też do Zakopanego na Red Bull 400, czyli to morderczy podbieg na szczyt Wielkiej Krokwi. Może Patryk Dobek podjedzie. Zobaczymy. zobaczymy. W każdym razie, jeżeli ktoś ma ochotę, to Zakopane 18 sierpnia, z tego co pamiętam, i podbiegamy naprawdę na szczyt Wielkiej Krokwi. To ma być 400 metrów najbardziej morderczych w Państwa karierze i Jeszcze coś dla biegaczy z mapą. Ich oczy są zwrócone na Łotwę, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w biegu na orientację. Nasi reprezentanci bardzo dobrze spisali się w biegach sprinterskich. 16 miejsce zajęła Aleksandra Hornik, 18 był Piotr Parfianowicz. Natomiast sprinterska sztafeta, w skład której obok Hornik i Parfianowicza wchodzili także Agata Stankiewicz i Bartosz Pawlak, zajęła 9 miejsce, najwyższe w historii startów Polaków w Mistrzostwach Świata. Coś chciałeś dodać? Dzisiaj pan Tomek wspominał, że jest szansa na srebrny medal w przypadku tak Patryka. Tak jest, no właśnie, właśnie. Panowie, jak wy obstawiacie? Ja chyba jestem za miejscem trzecim. Czyli brąz. Ale będzie podium. Brązem. Bo złoto już mamy na 400 metrów polskie przez Płotki i mamy srebro, brakuje nam. O. Brakuje. Ale życzymy złota, przepraszam, ja byłem trzeci, czyli nam srebro brakuje. To jednak srebro. Dziękuję. Ale myślę, że Patryk dzisiaj pobiegnie na medal. Ma szansę na brązowy medal. Do usłyszenia. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski. Bardzo dziękujemy. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. 17.30 za nami. Ekonomia w Trójce. Czas na ekonomii, Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dowiemy się, kto zaglądał do danych osobowych Polaków. Urząd Ochrony Danych Osobowych zbada wszystkich, którzy prowadzą rejestry publiczne. Chodzi na przykład o rejestr PESEL, zarządzany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Zbierać dane na zapas mieli na przykład komornicy, którym nie były one potrzebne przy postępowaniach. Nie było też procedur związanych z nadużyciami, mówi Monika Krasińska z Łodo. Komornicy pozyskiwali ogromne ilości danych osobowych bez podawania uzasadnienia. Ministerstwo nie weryfikowało tej okoliczności. Doszło do udostępnienia ogromnej ilości danych. Nie prowadzili postępowań, dla których niezbędne byłyby takie dane osobowe. Kontrole będą przeprowadzane wyrywkowo i na podstawie skarg. Wnioski UODO ma opublikować do końca roku. Podmiotom publicznym za nadużycia grożą kary do 100 tysięcy złotych, prywatnym nawet do 20 miliardów euro. Takie uprawnienia dało urzędowi rozporządzenie RODO. Będzie 50 stacji ładowania do samochodów elektrycznych. Na razie pomysłodawca, grupa Energa, szuka partnerów, ale jeżeli wszystko się uda, projekt może się zamknąć do końca przyszłego roku, mówi wiceprezes do spraw finansowych Jacek Kościelniak. Na razie bierzemy pod uwagę północną Polskę, począwszy od Elbląga, kończąc gdzieś w Kołobrzegu, ale nie ukrywamy, że jesteśmy zainteresowani terytorium całego kraju. Udział w projekcie nie wyklucza grupa Lotos. Koncerny współpracowały już przy stacjach ładowania w Trójmieście. Budżet na minusie. Tak wynika z pierwszych wyliczeń resortu finansów, o których mówi PAP Biznes wiceminister finansów Leszek Skiba. Jeszcze w czerwcu nadwyżka w budżecie pobiła rekord po 1989 roku i wyniosła 9,5 miliarda złotych. Według analityków ING zejście poniżej zera to efekt zaksięgowania programu 300+ i inwestycji w infrastrukturę. Analitycy mBanku piszą z kolei o dużym zaskoczeniu. Tymczasem sam Skiba mówi, że wszystko idzie zgodnie z planem, a deficyt będzie się jeszcze pogłębiał, bo w tegorocznych planach ma wynieść ponad 41 miliardów złotych. Przypomnijmy, w zeszłym roku o tej porze rząd miał w lipcu ponad 2 miliardy złotych nadwyżki. Sprawdźmy rynek walutowy. Euro kosztuje teraz 4,27, dolar 3,70, frank szwajcarski 3,73, a za brytyjskiego funta płacimy 4,75. Dzisiaj w nocy w województwach wschodnich i północno-wschodnich zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze kraju zachmurzanie umiarkowane i duże. No i proszę Państwa, trzeba się liczyć z przelotnymi opadami deszczu, a także burzami, możliwe opady gradu. Temperatura minimalna w nocy od 20 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. 17.33 na zegarach. Elton John już teraz w programie trzecim, a ja za chwilę będę miał dla Państwa zaproszenia na koncert do studia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej. Proszę nas uważnie nasłuchiwać. I couldn't know you'd abuse me, leave me here. prosić słuchaczy, żeby z tych miejscowości, gdzie tam się chmurzy, czy cokolwiek w naszym kraju, żeby na przykład zadzwonili do waszego rady i powiedzieli, że coś takiego występuje, bo meteorolodzy opowiadają, że tyle rzeczy się dzieje. Ja na przykład dzwonię tutaj z Wielkopolski, tu miała być ogromna burza, miała być tragedia, a tu nic nie było, więc najlepiej jakby słuchacze dzwonili i ostrzegali, że na przykład ta miejscowość, jakiś tam Kraśnik Dolny, czy nie wiem, czy Bydgoszcz, czy Częstochowa, że nadchodzi burza i tak dalej, bo oni się chyba mylą, meteorolodzy. Ja, proszę pana, osobiście to się nigdy, naprawdę nigdy nie spotkałem z nietrafioną prognozą pogody. Meteorolodzy mieliby się mylić. 2-2 i 7 trójek, jeśli mają państwo ochotę, bardzo proszę. A może zdjęcia? Proszę wysyłać. zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. 17, prawie 38 na zegarach. Wygląda niewinnie. Jest mała, ma białe skrzydełka. Niepozorna główka jest złotawo-zielonkawa. Właśnie przypuściła atak na Europę, w tym także na Polskę. Mowa o ćmie bukszpanowej, która niszczy te piękne, długo rosnące rośliny nawet dziesiątki lat. Aktualna inwazja nie jest oczywiście pierwszą, jaka dotknęła Europę czy Polskę. Entomolog dr Marek Michalski, Uniwersytet Łódzki. W Europie Zachodniej zostały zniszczone w dużej części ogrody historyczne, te miejsca, gdzie bukszpan był sadzony w większych ilościach. Jest to gatunek pochodzenia azjatyckiego. Występuje na dosyć dużym obszarze od Indii przez Chiny aż do dalekiego wschodu Rosji. Natomiast do Europy został zawleczony około 2006 roku. Ten motyl nie ma oficjalnej polskiej nazwy. Nazwany jest po prostu ćmą bukszpanową. Z tego względu, że jest ćmą, czyli motylem nocnym i żeruje, jego larwy żerują na bukszpanie. Czy ona już robi jakieś szkody na naszym bukszpanie? Wiele osób z tym była w ogrodzie. Dorota Szubierajska, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. Bo ja miałam przypadek w zeszłym roku dwóch takich bukszpanów, które wyglądały jak strasznie porażone przez przędziorka i usunęliśmy te rośliny, ale prawdopodobnie były to już objawy żerowania tejże właśnie ćmy bukszpanowej, niestety. Problem polega na tym, że ona nie ma tych naturalnych szkodników, które mogłyby ją w jakiś sposób zwalczać tutaj u nas w Polsce i trzeba po prostu bardzo mocno obserwować nasze bukszpany, jak wyglądają i właśnie nie mylić ich z żerowaniem innych szkodników. Stoimy przy bukszpanach. To są malutkie egzemplarze tutaj. Architekt krajobrazu Tomasz Nadratowski, Łazienki Królewskie. Dlatego, że one tylko mają oznaczyć naroża, rabat. Natomiast my w Łazienkach generalnie mało stosujemy bukszpanu, dlatego, że bukszpan jest bardzo wymagającą rośliną, z drugiej strony jednak piękną. Ile taki bukszpan rośnie? Bukszpan jest bardzo długowieczny, rośnie dosyć długo, natomiast potrzebuje bardzo dobrego podłoża, potrzebuje dużo słońca. Coś zaobserwowano na tych bukszpanach? Na szczęście u nas nic nie zaobserwowaliśmy, bukszpany mają się dobrze. Bukszpany na ogół to są rośliny o takim intensywnym, nasyconym, zielonym kolorze. Natomiast w momencie, kiedy są zaatakowane przez przędziorki i właśnie przez tę ćmę, wyglądają tak, jakby ktoś po prostu wypompował z nich cały zielony kolor. A jak sobie albo z taką ćmą poradzić? Opryski na szkodniki niestety. Robimy te opryski opryskami systemicznymi, czyli takimi, które zostają przez tę roślinę wchłonięte po to, aby ćma, która będzie się żywiła sokami tej rośliny, no zginęła po niedługim czasie. Te larwy są długie, mają długość kilku centymetrów nawet, także nie są to takie drobne owady. Łatwo jest je zauważyć, są dość jaskrawo ubarwione. Stwierdzono pierwsze dopiero żerowania ptaków. Dla ptaków te gąsienice są mało atrakcyjne, są prawdopodobnie gorzkie, albo może nawet lekko toksyczne. Tym niemniej zauważam, że nasze ptaki owadożerne typu sikor czy drozdów zaczynają pomału te gąsienice zauważać, zaczynają się nimi żywić. Największy problem z ćmami bukszpanowymi jest na południu kraju. Ćmy te łatwo pomylić z przędziorkiem. Niestety te środki, które zwalczają przędziorka, nie są skuteczne w przypadku ciem, a przed inwazją na bukszpany przestrzegała Anna Rokicińska. Obiecywałem państwu, że będę miał zaproszenia. Bardzo proszę, najbliższy poniedziałek. Proszę sobie dokładnie zanotować. To będzie 13 dzień dzień sierpnia, godzina 19, ulica Myśliwiecka, 3/5/7, muzyczne studio imienia Agnieszki Osieckiej, koncert muzyki gospel. Chesterberg Junior and Company to jest 10-osobowa grupa charyzmatycznych wokalistów z Waszyngtonu, ale nie będą sami, bo grupie będą towarzyszyć polscy instrumentaliści. 2, 2 i 7 trójek mamy dla Państwa garść zaproszeń. I to podwójnych. 2, 2 i 7 trójek, koncert w poniedziałek o 19, a retransmisja koncertu 15 sierpnia to będzie chyba środa o godzinie 17. W programie trzecim już za chwilę Puls Trójki. Zapraszam w imieniu Magdaleny Uchaniów-Gadowskiej. Trójki. Magdalena Uchaniuk-Gadowska, witam Państwa bardzo serdecznie. A w studiu już goście, pani Barbara Piwnik, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, była minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Oraz pan Andrzej Nogal, adwokat, kandydat na sędziego do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Wczoraj dotarliśmy do listu, który skierował pan adwokat Marcin Smoczyński do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Treść listu jest krótka. Z prawdziwą przykrością dowiedziałem się, że korzystając ze sprzecznych z konstytucją ustaw o KRS oraz o Sądzie Najwyższym, zgłosił pan, w tym przypadku pan Andrzej Nogal, swoją kandydaturę do Sądu Najwyższego. Zwracam panu uwagę, że tym samym wziął pan czynny udział w destrukcji systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce, Polsce, a w rezultacie naruszył godność zawodu adwokata. Takie pismo, tak jak wspomniałam, wpłynęło do Okręgowej Rady Adwokackiej z zamiarem ukarania dyscyplinarnego tych 8 adwokatów, którzy starają się być sędziami Sądu Najwyższego. Jak pan przyjął treść tego listu? To jest bardzo przykre i dla mnie osobiście, i też myślę dla innych kolegów, którzy są adresatami tego pisma, że my, korzystając z uprawnienia ustawowego, ustawy, która obowiązuje, nie została uchylona przez Trybunał Konstytucyjny, stawiani jesteśmy w roli obwinionych przestępców dyscyplinarnych. Z tym, że jakby ta sprawa tutaj dla nas jest tym bardziej jakby niedogodna, że to jest pewien taki pokaz publiczny, że te sądownictwo dyscyplinarne, sprawy dyscyplinarne służą jak taki straszak do zastraszania adwokatów, żeby byli jakby tutaj, trzymali pewną linię. Nie ma co ukrywać, że w Warszawie i całej adwokaturze dominuje taka, można powiedzieć, grupa lewicowo-liberalna, która stara się narzucić ton innym adwokatom, w tym takim jak ja, konserwatystom. Wcześniej też jakby im przeszkadzały wystąpienia moje, też jeżeli chodzi o, w których wspierałem jakby zmiany w sądownictwie, stawałem w obronie adwokatów, którzy też byli ofiarami pewnych takich, można powiedzieć, napaści tych środowisk i to wszystko jakby tutaj widzę w takiej soczewce jakby. Nie czuje pan, żeby złamał pan artykuł 5 zasad etyki adwokackiej i godności zawodu? Ten artykuł jest tak pojemny, że można powiedzieć, że każdy może widzieć w tym, co chciałby, natomiast w tym wypadku kandydowanie zgodnie z ustawą obowiązującą, tym bardziej, że nikt nie stawia zarzutów wobec tam profesorów, radców prawnych, kilkudziesięciu sędziów, którzy się zgłosili, tylko nagle tutaj grupa adwokatów staje się na celowniku jakby. Grozi się im utratą zawodu, dlatego tylko, że korzystają z możliwości ustawowych. Pani sędzia na pewno zna sprawę. Jak się pani odniesie do tego? Pan mecenas tutaj wspomniał o sędziach, no to ja tylko chciałabym przypomnieć, że były także stanowiska stowarzyszeń sędziowskich i zresztą to nie pierwszy przypadek, kiedy apeluje się także do sędziów, w tym wypadku to grono jest szersze z racji tych zapisów ustawy, żeby coś zrobili, czegoś nie robili, żeby prawnik postąpił tak albo inaczej. A ja się tylko zastanawiam, czemu nie towarzyszy temu refleksja, że w ten sposób prawnicy, sędziowie, przyszli sędziowie będą postrzegani przez społeczeństwo jako taka grupa osób, które nie mają takich cech charakteru i tak silnych kręgosłupów, żeby następnie można było wypełniać te swoje obowiązki, także obowiązki sędziego, kiedy tak dużo mówimy o niezawisłości, niezależności, trzeba mieć odpowiednie cechy charakteru, oprócz tych wszystkich innych wymagań formalnych. I ja podkreślam, że być sędzią, to jest mi najbliższe, to być człowiekiem o jasnych, sprecyzowanych poglądach, nie angażującym się politycznie w taki sposób, jakby się tego można było ostatnio spodziewać, czego by się też oczekiwało. W związku z tym to nie jest dobry przekaz. I nie jest tak, że prawnicy są ludźmi, którzy czekają na podpowiedzi, polecenia, nakazy, ani w przypadku adwokatów, ani prokuratorów, ani sędziów, tym bardziej. Ale podobna sytuacja miała miejsce odnośnie pana profesora Adama Redzika, zastępcy redaktora naczelnego Palestry, który też zgłosił chęć kandydowania do Sądu Najwyższego i pan Andrzej Grabiński, dziekan Okręgowej Rady, znowu adwokackiej we Wrocławiu, także zgłosił tutaj swój sprzeciw, żeby on zrzekł się tego stanowiska, więc to nie są odosobnione przypadki. Dlaczego tak Palestra się podzieliła, pani sędzio? To chyba wszyscy prawnicy teraz się podzielili, dlatego mówię, że jest to bardzo niepokojące. Nie takich postaw, myślę, oczekuje społeczeństwo, a każdy prawnik szanujący zapisy konstytucji, szanujący zapisy ustaw, a więc szanujący obowiązujący porządek prawny w państwie, powinien we własnym sumieniu rozstrzygać także kwestie dotyczące chociażby swojej drogi zawodowej. I takie apele, takie pohukiwania, które mogą wywoływać u niektórych osób obawy, to jeszcze powinny wywołać refleksję, że czy oczekujemy tego, że przyszli sędziowie Sądu Najwyższego będą osobami, które wsłuchują się w apele, polecenia, które można przestraszyć. No właśnie, właśnie dochodzimy tutaj do takiego punktu, że jak rozmawiam z państwem, państwo mają ugruntowane swoje poglądy, ugruntowaną pozycję, ale przecież są młodzi aplikanci, są ludzie, którzy będą późniejszymi sędziami, adwokatami. Co powiedzieć do nich? Bo takie apele na pewno nie przekonują ich do tego, że ta niezależność tak mocno jest usytuowana w tym zawodzie. Niestety młodzi ludzie, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę zawodową, niezależnie od tego, czy rozpoczynają jako sędziowie, czy adwokaci, to wyrastają z pewnych środowisk. Obserwują swoich patronów, obserwują środowisko, obserwują też władzę. Jeżeli władze dają pewien przykład, to one będą szły za tymi właśnie, z tym właśnie przykładem, bo zanim młody człowiek samodzielnie zacznie oceniać, co według niego słuszne, czy nie, to minie bardzo wiele lat. A jest jakiś sposób na zażegnanie tego sporu? Na zażegnanie tych protestów przed Sądem Najwyższym? Apeluję o to od dłuższego czasu, że prawnikom nie przystoją emocje, a prawnicy powinni usiąść i spokojnie rozmawiać, spierając się na argumenty. Taka temperatura dyskusji, jaka ma miejsce od miesięcy, nie doprowadzi do niczego dobrego. Temperatura wrzenia. Temperatura wrzenia już dawno, temperatura wysoka, nie tylko za oknem. To nie jest dobre. Podzieliło się społeczeństwo, podzielili się sędziowie, podzielili się prawnicy. I jeżeli nie przyjdzie chłodna refleksja, to ucierpi na tym społeczeństwo. My już obserwujemy w sądach, że obywatel coraz niechętniej do nas przychodzi, coraz bardziej nas lekceważy, a pozycja sędziego nie taka być powinna w państwie demokratycznym. Jeżeli prawa. Mówimy o Sądzie Najwyższym, bo o niego, bo o ten organ teraz przede wszystkim toczy się spór, to trzeba się zastanowić, czy w Sądzie Najwyższym, pan jest adwokatem z kilkunastoletnim doświadczeniem, czy w Sądzie Najwyższym powinni zasiadać wyłącznie sędziowie, czy na przykład profesor, który nie ma doświadczenia w sądzeniu, tak jak obecna, czy też uznająca się za pierwszą prezes Sądu Najwyższego pani profesor Małgorzata Gersdorf, powinni zasiadać w Sądzie Najwyższym? To pytanie do pana mecenasa. Ja uważam, że to powinno być miejsce dla, można powiedzieć, każdego środowiska. Ale dla praktyków przede wszystkim, czy dla teoretyków też? Według mnie powinni być przede wszystkim praktycy, ponieważ obserwując Sąd Najwyższy już przez bardzo wiele lat, mam wrażenie, że to zrobiło się pewne miejsce, które jakby naukowcy uznali za im naturalnie przynależne. I sędziowie, czy prokuratorzy, czy adwokaci, jeżeli są przyjmowani, to zupełnie w wyjątkowych wypadkach. To, co powinno być regułą, że naukowiec jest jakby, można powiedzieć, też potrzebny, nagle jest pewna taka, nie ma równowagi tam po Sądzie Najwyższym, na korzyść właśnie nauki. No, nauka jest ważna, to jest w momencie, kiedy sami naukowcy tam dominują, no jest oderwani jakby od praktyki. Ja jako adwokat, który już skończyłem aplikację sądową, można powiedzieć, że widziałem, szułem akta i wiem, na czym polega też praca u podstaw. Natomiast naukowiec, który spędził życie za biurkiem czy na sali wykładowej i potem sądzi w Sądzie Najwyższym, no mam wrażenie, że jemu brakuje takiego właśnie... No właśnie, to pytanie do praktyka, do pani sędzi. Jak pani patrzy na te przepisy dzisiejsze? Podzielam stanowisko wyrażone tu przed chwilą przez pana mecenasa, bo tak sobie myślę, ktoś, kto zajmuje się filozofią prawa, historią prawa i nawet osiąga sukcesy naukowe na tym polu, to ja nie bardzo sobie wyobrażam, jak za chwilę miałby usiąść w składzie trzyosobowym z ławnikiem i rozstrzygać, często w bardzo trudnych i skomplikowanych sprawach dyscyplinarnych, i takich możemy sobie wyobrazić dwóch teoretyków, którzy właśnie zostali sędziami Sądu Najwyższego, albo w wydziale, w izbie, która będzie zajmowała się na przykład skargami nadzwyczajnymi, nawet jak to jest bardzo określonej, ograniczonej już teraz postaci, i trzeba będzie zajmować się niezwykle trudnymi. No właśnie, kiedy następowała zmiana przepisów dotyczących Sądu Najwyższego, miałam nadzieję, że może ktoś także podejmie dyskusję na temat tego, jakich sędziów Sądu Najwyższego oczekiwałoby społeczeństwo. To jest właśnie nawiązanie do tego, o czym pan mecenas także przed chwilą był uprzejmy powiedzieć, bo wieloletnia praktyka, mało tego. Ja mam takie obawy, że 40-kilkulatek z 10-letnim stażem pracy na stanowisku sędziego, mamy też sędziów na przykład Sądu Rejonowego, którzy się zgłosili, niektórzy mają jakiś dorobek naukowy, to jest mniej istotne w tym momencie, ale na przykład ktoś z 10-letnim stażem prokuratorskim, obawiam się, że to jednak zbyt mało, żeby być sędzią Sądu Najwyższego. Ale to, co pani proponuje, znowu zmienić te przepisy? Mieliśmy do tej pory niestety sędziów anonimowych w tym sensie Sądu Najwyższego, że społeczeństwo, ogół obywateli nie znał z imienia, nazwiska, dorobku tych sędziów. I ja teraz myślę, że skoro już takie przepisy zostały uchwalone i mamy taką sytuację, to do momentu, kiedy zostaną kandydaci panu prezydentowi przedstawieni, to może byłby czas, żeby także za pośrednictwem państwa, mediów, ci, którzy kandydują, skorzystali z każdej okazji i przedstawili się społeczeństwu. Nie wystarczy jakaś aktywność w internecie. Chodziłoby o to... Się pani kandydatom? Ja wielu z tych kandydatów znam, niektórych starałam się dorobek prześledzić, korzystając właśnie ze zdobyczy techniki. I co wyszło z tych poszukiwań? Zadała mi pani bardzo trudne pytanie, bo myślę, że Sąd Najwyższy to powinno być takie ukoronowanie kariery prawniczej w tym sensie, że u schyłku kariery bądźmy sędziami Sądu Najwyższego, a nie otwierajmy kariery wchodząc. Ale co pani tam znalazła, przeglądając te kandydaty? Znalazłam dużo ciekawych nazwisk, ale ja myślę, że państwo dziennikarze w czasie najbliższym będziecie mieć okazję te osoby przedstawiać, więc pozostawiam im możliwość przedstawienia się. I na koniec jeszcze pytanie do pani Barbary Piwnik. Tomasz Komenda, przesłuchania we wrocławskiej prokuraturze. Czy tutaj możemy mówić o ukaraniu prokuratorów sędziów za to, że niewinnie przesiedział te 18 lat. Czy to będzie ciężkie do zrealizowania? Mamy 20 sekund. Bardzo trudna sprawa. Ja oczekiwałam, że Sąd Najwyższy uchyli wyrok w tej sprawie i przekaże do ponownego rozpoznania. Stworzy taką możliwość razem z tą sprawą, która dopiero będzie rozpoznawana. Stało się inaczej i myślę, że to dodatkowo skomplikowało tę i tak trudną sprawę. Mówiła pani Barbara Piwnik, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Była minister sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. A także pan Andrzej Nogal, adwokat, który kandyduje na sędziego do Sądu Najwyższego. Dziękuję państwu za wizytę w Pulsie Trójki, a państwu życzę miłego popołudnia. Zapraszamy do reklamy. Swoimi wyborami kształtuję przyszłość. To będzie przyszłość moich dzieci. Dlatego kieruję się przede wszystkim zdrowiem. Dbam o to, co jemy, o zdrowy styl życia i wybieram samochód wyposażony w niskoemisyjny napęd hybrydowy. Lexus NX. Ultranowoczesny SUV, dostępny już od 1270 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Były manifestacje radości, wesołe pod każdym względem, dlatego że i niepodległość nastąpiła, i jednocześnie skończyła się wojna. Fajerwerków nie puszczano, bośmy jeszcze byli zawiedni na to. Wolność po 123 latach. Audycje Polskiego Radia. Sylwetki ojców niepodległości. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przed